NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal Nederlandse scholieren van 15 jaar dat slecht kan lezen is toegenomen. Blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen. 5 jaar geleden scoorde een kwart van die groep in Nederland te laag en liepen het risico de school als laaggeletterde te verlaten. Nu is dat opgelopen tot een derde. Na de verkiezingen zijn zeker 1000 stemmen van Nederlanders in het buitenland niet op tijd binnengekomen. Bijna 70.000 Nederlanders stemden vorige maand in het buitenland en de te laat aangekomen stemmen hadden verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld voor D66 dat 160 stemmen tekort kwam voor een extra zetel. In Nigeria zijn zondagavond zeker 85 burgers omgekomen toen hun dorp per ongeluk werd getroffen door een drone van het leger. Tientallen mensen liggen nog in het ziekenhuis. Het projectiel was eigenlijk gericht op een groep extremistische rebellen in het noordwesten van Nigeria. Vandaag wordt verder gezocht naar mogelijke slachtoffers. Een Amerikaanse YouTuber die 2 jaar geleden opzettelijk zijn vliegtuig liet verongelukken is veroordeeld tot 6 maanden cel voor het tegenwerken van justitie. Trevor Jacobs sprong in november 2021 met zijn parachute uit zijn vliegtuig en maakte daar tijdens zijn val beelden van. Na de crash zei Jacobs dat het toestel was neergestort vanwege een motorstoring. ANWB Verkeersinformatie. Om te beginnen een waarschuwing voor het verkeer, want in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe is het nog altijd glad door sneeuwval. En verder 1 file gemeld en die staat op de A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en het geeft een 30 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op dit moment zitten Geert Wilders en Dylan Jisselgeus samen bij de Verkenner. Gesprek nummer 2 van vandaag voor Ronald Plasterk. En voor Geert Wilders, want het tijdperk van de koppeltjes is aangebroken. In een periode van de Verkenning dus. Een poging de start van de onderhandelingen voor een nieuw kabinet op gang te brengen. Vertrouwen te kweken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat is meteen ook het toverwoord na afloop vandaag. Vertrouwen. En dat vertrouwen heeft plaatsgemaakt voor zorgen in een aantal landen om ons heen. Wat gebeurt daar allemaal in Nederland, luidt daar de vraag. En wat zijn de gevolgen bijvoorbeeld voor de Europese steun aan Oekraïne? Belangrijk onderwerp over 1,5 week op de Eurotop, waar ook wordt gesproken over de uitbreiding van de Unie met inderdaad mogelijk op termijn Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán, zeer in zijn nopjes overigens met de winst van Geert Wilders, heeft al aangekondigd alles te zullen gaan blokkeren, inclusief de steun aan het land in oorlog. Zoals ook Wilders voornemens is, liet hij deze week nog maar eens weten aan buitenlandse media. Jaap de Hoop Scheffer is oud-secretaris-generaal van de NAVO, de baan waarvoor Mark Rutte nu in de race is. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, ook in het kabinet Balkenende 1, moet ik zeggen, in de periode net na de moord op Pim Fortuyn, waar nogal wordt gewezen naar de vergelijkingen met die periode deze dagen. Meneer de Hoop Scheffer, goedemorgen. Goedemorgen. Elke keer dat we elkaar spreken de laatste tijd maakt u zich grote zorgen. Hoe groot zijn die zorgen inmiddels op een schaal van 1 tot 10? Nou, op een schaal van 1 tot 10 liggen ze toch behoorlijk boven de 5, laat ik het zo zeggen. Dat is nog niet per se heel erg alarmerend. Nou ja, je moet niet alleen maar alarmerende geluiden afgeven, maar er zijn, en u noemde al een aantal voorbeelden, er zijn een aantal grote zorgen internationaal. Of het nou het Midden-Oosten is, dan wel Oekraïne, dan wel de positie en rol van China. Ik kan genoeg onderwerpen opnoemen. Maar om meteen te zeggen van het is 8-9, morgen is er conflict, dat is ook weer niet het geval. Merkt u overigens dat een aantal landen om ons heen zich zorgen maakt over Nederland? Ja, zeker. U en ik hebben kunnen constateren dat in de hele verkiezingscampagne het buitenland nauwelijks, maar ik moet misschien correcter zeggen, niet aan de orde is geweest. Men heeft de uitslag gezien en dat heeft wel sporen getrokken in Europa en ook daarbuiten. Als ik het afmeet aan het aantal vragen wat ik zelf krijg van vrienden over zee, om het zomaar even te noemen, maar ook in Europa, heeft dat wel degelijk tot onrust en zorg geleid. Ja. Hoe groot is dan de kans dat ze in Brussel tegen Rutte zeggen, blijf jij maar lekker in Nederland, daar hebben ze je harder nodig dan hier bij ons bij de NAVO? Nee, dat denk ik niet. Want Rutte is natuurlijk nu al demissionair premier en wordt naarmate de tijd verder verstrijkt zeer demissionair. Wat wel relevant is, En die noemde net Hongarije en meneer Orbán. Wat wel relevant is, met welk mandaat deze demissionaire premier eigenlijk door de Tweede Kamer naar Brussel wordt gestuurd op Zeker. Die top in december die u noemde. Zeker. Dat heeft directe relevantie voor de actuele politiek, waarbij ik, daarom zei ik ook, boven de 5, maar nog niet 9 of 10... waarbij, als ik het goed inschat, er ten aanzien van steun aan Oekraïne, financiële steun, militaire steun aan Oekraïne, een meerderheid ook in de nieuwe Tweede Kamer is. Maar goed, we moeten het afwachten. Ja, gaan we allemaal over praten. Nog één vraag over de NAVO en over Rutte. Het schijnt vrijwel rond te zijn, horen wij. Hoort u dat ook? Nee, dat hoor ik niet. Ik weet uit ervaring, toen het mijzelf betrof, en ook daarna, dat het proces voor het bereiken van consensus binnen NAVO, in dit geval over wie dan de volgende secretaris-generaal moet worden, dat nog wel eens tijdrovend kan zijn. En dat ook daar binnen NAVO, zoals dat binnen de Europese Unie ook gebeurt, nog wel eens dossiers aan elkaar worden gekoppeld. Ik verklaar mezelf wat nader. Een land kan zeggen, ik steun de kandidatuur voor SG van, in dit geval onze premier Rutte. Maar dan wil ik wel op een ander gebied dat jij mij steunt en dat ik een assistent-secretaris-generaal of weet ik wie benoemd krijg uit mijn land. Begrijpt u? Dus dat kan zo'n proces nog wel eens enige tijd laten duren. Juist, het is nog geen done deal voor zover u weet. Voor zover ik weet is het nog geen done deal. Ik denk wel dat premier Rutte een buitengewoon serieuze kandidaat is. Maar dat spreekt voor zich gezien zijn staat van dienst en zijn gezag internationaal. En het aantal keren dat hij al is benaderd voor die functie. Meneer de Hoopschef, we moeten praten vanuit de welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u eigenlijk naar de verkenningsperiode die nu gaande is, meneer de Hoopschef? Ja, hoe kijk ik naar de verkenningsperiode? Ik volg het. Heb daar niet zo vreselijk veel over te zeggen. Maar dat zeggen de betrokkenen zelf ook. Je alleen natuurlijk een kabinet kunt bouwen op een moment dat er voldoende vertrouwen in elkaar is. Ja. Dan heb je het nog niet eens over de inhoud, over de beleidsinhoud. Maar er moet vertrouwen zijn. Een minimum aan vertrouwen, liever een maximum, maar een minimum aan vertrouwen, ook tussen de personen. Zoals ik het proces nu zie, is dat proces op dit moment gaande, dat men uitgebreid elkaar de nieren proeft onder leiding van de verkenner Ronald Plasterk. Ja. En dat kan, zoals we merken, wel even duren. Ja. Zojuist is het gesprek met Geert Wilders en Dylan Jesselgus, dat koppeltje, het tweede koppeltje van vandaag, afgelopen. Het was een goed gesprek met de verkenner en Geert Wilders, zei Jesselgus na afloop, kijk ook uit naar morgen. Het gesprek met Pieter Omtzigt zal namens de VVD blijven benadrukken dat wij klaarstaan om te beginnen met inhoudelijke onderhandelingen, waarvan ze eerder heeft gezegd inhoudelijke onderhandelingen voor een gedoogconstructie. Wel met Geert Wilders dan, althans die gesprekken, en dat is de man die in het buitenland leidt tot zorg, althans wat betreft zijn Oekraïne-standpunt. Hij herhaalde dat nog maar eens jegens buitenlandse media. En Viktor Orbán, de premier van Hongarije, ging er ook, voor zover hij dat dan niet deed, meteen ook mee aan de haal door te roepen bij die eurotop waar u het over had, meneer de Hoopschef, over een dag of 10. De Oekraïne kan verder gaan fluiten naar geld en militaire middelen. Laat staan het lidmaatschap op termijn van de Unie Hongarije betreft. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat zijn nogal wat vragen die u terecht stelt. En ik spreek dan weer over die top in december. Orbán heeft kennelijk afgelopen avond, nacht weer een brief geschreven. Nou schrijft hij wel vaker brieven. En dan gaat het inderdaad wederom over Oekraïne en zijn weigering om in te stemmen met verdere steunpakketten voor Oekraïne. Hij zal daar ook wel weer een ander dossier aan koppelen. Want hij ligt natuurlijk over meerdere onderwerpen in de clinch met zijn broeders en zusters in Europa. Dus in hoeverre dit theater is en er een compromis uitkomt, dat is op dit moment moeilijk te beoordelen. Maar er is nog iets belangrijkers als je inhoudelijk over Oekraïne praat. En dat is wat er in Duitsland op dit moment gebeurt en wat het constitutioneel hof in Duitsland de coalitie daar heeft opgelegd. Namelijk, die heeft de begroting in de prullenbak gegooid. Ja, die hebben gezegd een bedrag, een aanzienlijk bedrag, ook in Duitsland van 60 miljard... dat men elders wilde inzetten. Dat was oorspronkelijk geïrmaakt, geoormerkt voor COVID. Dat mag je niet zomaar de begroting binnenbrengen en ergens anders aan besteden, zeg ik maar even in huis, tuin en keukentaal. En dat leidt in Duitsland tot een hele forse financiële crisis. Ik laat mij vertellen dat nu ook het Duitse Rekenhof op een ander punt heeft gezegd dat een aantal dingen niet mogen. Dus de kanselier Scholz gaat naar die top, belangrijke top in Brussel, waar A, over die financiën moet worden gepraat, maar B, ook over uitbreiding. Maar laten we het even bij de financiën houden. Daar waarschuwt Scholz nu al zijn collega en ook de commissie die extra geld wil uittrekken. Luister eens, vrienden, dat gaat niet gebeuren, want we hebben in Duitsland een behoorlijke begrotingscrisis. Ja. Dus dat compliceert de zaak eigenlijk haast nog meer dan het theater van meneer Orbán in Boedapest. Ja, maar tegelijkertijd kijken ze dus met zorgen naar de verkiezingsuitslag hier. Ik kom zo weer terug op Oekraïne. Hoe keek u trouwens al op die uitslagenavond naar de uitslag? Nou, uiteraard ook met ik was verrast en verbaasd over die uitslag. En ik kijk nu vooruit, want u had het over de koppeltjes en we hadden het over de verkenner. Het is van heel groot belang, en dan hebben we het weer over Europa en over Brussel en de NAVO en Oekraïne. Het is van heel groot belang welke premier Nederland zal krijgen. Maar stel dat dat premier Wilders wordt. Stel dat dat premier Wilders wordt en hij... Ik wil mij maar niet in speculaties begeven, meneer Kokkelman. Ik wil u wel zeggen dat dan kunt u wel een conclusie trekken uit mijn antwoord, hoop ik en denk ik. Dat wij de luxe hebben gehad de afgelopen jaren van een premier die lang premier is geweest. Die daardoor, want zo gaat dat in Brussel, in de Europese Unie en elders internationaal, daardoor een positie van gezag heeft opgebouwd. Ik breng het woord vertrouwen ook weer terug. En dat is in het Nederlands belang. En dat maakt hem, dat maakt Rutte, tot een belangrijke speler in Europa en internationaal, ook daarbuiten. Kijk even hoe Mark Rutte het Midden-Oosten rondreisde in de Israël-Hamas-crisis. Hm. Dus het is van eminent belang. Er komt een nieuwe premier in Nederland, wie dat dan ook zal zijn. En die begint op nul. Die begint zonder vertrouwen en die begint zonder gezag. Ja. En die zal dat moeten opbouwen. Ja. Wie dat zal worden, weet ik niet. Ik ga er niet over. Nee. Maar ik hoop wel te hebben aangetoond dat het een hele belangrijke beslissing is uiteindelijk, wie zo'n coalitie dan gaat leiden. Ja, maar goed, ik doel ook op het Oekraïne-standpunt. En u had het zelf over die Eurotop. Morgen wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. U weet als geen ander hoe dat gaat, want u hebt er lang ingezeten in die Kamer. En u weet ook dat de Tweede Kamer meestal voorafgaand aan zo'n top een debat wil met in dit geval de demissionair premier over verschillende standpuntinnames die hij kan innemen in die Europese Raad in Brussel. Als de krachtenverhoudingen in dat parlement wat zijn gewijzigd en in elk geval er een nieuwe partij de grootste is met een tamelijk sceptisch standpunt jegens Oekraïne en verdere uitbreiding van de Europese Unie, zal ik maar zeggen, toch iets andere wind en de hoofdrolspeler in tijden van een formatie. Wat zijn daar dan mogelijk de consequenties van? Die consequenties kunnen groot zijn. Ik herhaal even wat ik net zei. Ik heb het idee dat er ten aanzien van Oekraïne een meerderheid in de Kamer is, maar u zegt terecht, de PVV is de grootste partij in die Kamer en heeft daar dan ook een belangrijke stem. We respecteren uiteraard het oordeel van de kiezer. Niet dat ik dat oordeel deel wat dit betreft. Daar zal u niet verbaasd over zijn. Maar het kan zijn dat daar een ander resultaat uitkomt. Het kan dus zijn dat de demissionaire premier in december naar Brussel gaat. Ja, het is al december, naar Brussel gaat. Met een bepaald mandaat van de Kamer. Dat zal grote consequenties kunnen hebben. Kunnen hebben, zeg ik voorzichtig, nog, met enige hoop in mijn stem. Consequenties kunnen hebben voor de positie van Nederland. Orbán, ja, zoals u terecht in uw vraag al zei, meneer Kokkelman, Orbán rekende zich al plezierig rijk na de verkiezingsuitslag in Nederland. Ha, ik heb er weer een bondgenoot bij. Ja. Als dat de positie van Nederland wordt, dan zal dat zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor Nederlands positie en ook geloofwaardigheid binnen de Europese Unie. Dus ik maak me daarover grote zorgen. Daar zit ik op dit punt zit ik op uw schaal van 1 tot 10... zit ik toch wel in de buurt van de 7 à 8. Over het gezag dat Nederland zal hebben in de periode die voor ons ligt. Ja, dat heeft een nieuwe premier, zolang het Rutte is, ook demissionair wel. Maar een nieuwe premier heeft dat gezag sowieso niet. Nee, en als Wilders dat zou zijn? En als dat dan gepaard gaat met een totaal ander standpunt dan waarop al die lidstaten van de EU jarenlang hebben kunnen bouwen, decennia lang hebben kunnen bouwen. Ja. We moeten niet vergeten dat de NSC van Pieter Omtzigt ook een redelijk Europa-kritische partij is. Mm-hmm. Ja, dan gaat dat moeilijk worden in Brussel. Laten we terugkeren naar de kwestie Oekraïne. Want daar is een gebrek aan wapens, daar is een gebrek aan geld. Zowel Rob Bauer, de hoogste militair bij de NAVO in Brussel, althans de voorzitter van dat gremium van topmilitairen, heeft laatst nog eens een keer gezegd: jongens, die defensieindustrie moet echt in Europees verband overuren gaan draaien. En verder op poten worden gezet. En Onno Eigelsheim, onze eigen commandant der strijdkrachten, sprak hem na. In de tussentijd zien we dat ook het geld vanuit de Verenigde Staten begint op te raken. Sterker nog, de mededeling van de regering daar aan het congres is: dames en heren, het geld is op. Wij wachten op uw toestemming om meer uit te geven. En die toestemming is bij lange na nog niet vanzelfsprekend. Met andere woorden, hoe groot is nou de kans dat Zelensky het straks heel erg koud krijgt in de winter? Die kans is aanzienlijk. Ik hoop allereerst dat er in de Verenigde Staten een mogelijkheid wordt gevonden om dat geld wel vrij te maken. Ook daar zie je overigens weer dat de Republikeinen dat aan allerlei andere dossiers koppelen. Ja. Van immigratie, de grens met Mexico, et cetera. Hele onnatuurlijke koppelingen, maar dat gebeurt in de politiek. Ik heb dat ook jarenlang lang meegemaakt. Ja. Uw analyse is correct. Het is allesbehalve zeker op dit moment dat er vanuit de Verenigde Staten pakket wat Biden zou willen goedkeuren, dat er ook komt. Meer in brede zin is de vraag voor nu, maar ook voor 2024. En dat zijn belangrijke vragen. Hebben wij als Europa en als de Verenigde Staten, hebben wij de politieke wil? 1. De industriële capaciteit. 2. De militaire capaciteit. 3. Om Oekraïne blijvend te helpen om Rusland te verslaan. En dan hebben we het nog niet over Iran. Ik heb het nog niet over China en Taiwan. En ik heb het nog niet over Israël en Hamas. Nee, dat komt zo meteen ook nog aan de orde. Even op ons Oekraïne concentrerend. Als dat niet lukt, als wij dat niet hebben. Ja. En als ik de generaal Bauer hoor en ik hoor de generaal Eigelsheim, dan deel ik uiteraard hun visie en hun opvatting. Maar dan zeg ik daarbij, als je zegt, hebben wij de industriële capaciteit, dan gaat het over wapenproductie. Mag ik dan ook een pleidooi houden om eens te bezien of onder de huidige spanningen in de huidige tijd met een oorlog op het Europese continent institutionele beleggers, pensioenfondsen nog eens bij zichzelf te raden zouden kunnen gaan, banken. Of misschien het grote taboe met een hoofdletter T om te investeren in de wapenindustrie. Of dat taboe niet aan herziening toe is. Ja. Dat hangt samen met mijn serieuze inschatting van de situatie. Ja, dan is de toekomst van onze positie vis-à-vis Oekraïne is niet helemaal zeker. Ja, dus eigenlijk roept u de pensioenfondsen op om hun taboe jegens de wapenindustrie te laten varen. Ja, en ik roep indirect dus ook de politiek op. Niet dat die de pensioenfondsen aan een touwtje hebben. Mm. Maar ik roep ook indirect de politiek op om dit debat in de Tweede Kamer eens te voeren. Ja. Ik begrijp heel goed dat in tijd van eeuwige vrede, waarvan wij dachten dat die was aangebroken toen de muur viel in 1989... Dat niet in eerste instantie een terrein is waar je je centen aan besteedt. Ook in mijn naam als pensionado, als gepensioneerde. Maar ik vind dat de internationale situatie alle aanleiding geeft om zo'n debat te heropenen. Ja. Nou ja, zelfs als je wapens niet produceert, maar ze wel distribueert, of onderdelen van wapensystemen, dan kun je onder vuur komen te liggen. Kijk naar het kort geding dat nu is aangespannen door Oxfam Novib jegens het leveren van onderdelen van de F-35 aan Israël. Hoe kijkt u daar tegenaan trouwens, tegen het instellen van zo'n kort geding, of in ieder geval naar de rechter stappen vanwege deze kwestie? Nou, daar kijk ik zo tegenaan, meneer Kokkelman. En dat is een trend van de afgelopen periode. De rechter hier de politiek wordt binnengezogen, zou ik haast zeggen. De rechter zal ook in dit geval een oordeel moeten uitspreken. Ik vind dat de politiek, laten we zeggen, hierover een debat zou moeten voeren. En zolang de Tweede Kamer, we zitten natuurlijk nu in die merkwaardige overgangsperiode, maar zolang de Tweede Kamer, die is daarvoor, niet de rechter in eerste instantie, maar de Tweede Kamer, de politiek. Daar hebben wij een politiek systeem voor. Juist. Als de Tweede Kamer zou zeggen, ik vind dat persoonlijk, zou dat niet mijn standpunt zijn, maar als de Tweede Kamer in meerderheid zou zeggen tegen de demissionaire kabinet, wij vinden dat dit niet mag. Nogmaals, ik vind de argumenten niet sterk, dat niet zou mogen. Ik vind ze zwak. Dan zou ik zeggen, luister eens, zo werkt de politiek. Ja, maar nu met deze procedure voor de rechter, ja, wordt de rechter, ik herhaal mezelf, de politiek ingezogen. En daar is de rechter niet voor. En ik denk ook eerlijk gezegd dat rechters het allemaal niet helemaal zo prettig vinden dat zij op een stoel worden gezet, waar ze in de trias politica niet horen, wat mij betreft. Maar wat vindt u dan van de poging van Oxfam Novib om dit voor elkaar te boksen via de rechter? Nou ja, ze hebben de mogelijkheid om dat te doen, maar ik deel hun argumentatie niet, zoals u hopelijk begrijpt. Ja, nee, dat was wel duidelijk. Terug naar het oosten en dus de oorlog in Oekraïne en Rusland en de financieringsproblemen inmiddels ook vanuit westerse landen. We hadden het net over de Verenigde Staten, maar ook voor Europese landen. U had het zelf al over Duitsland voor de financiering van die oorlog. En de positie van Poetin, die ook weer om zich heen sloeg in de richting van Letland. Letland wil allerlei wetgeving van de grond tillen om, laten we zeggen, het spreken van Russisch op scholen aan banden te leggen en de Russische cultuur daar wat in te dammen. Poetin zei, ik paraphraseer maar even, en Poetin zei letterlijk, als Letland de Russen die daar willen wonen, werken, et cetera, als varkens blijft behandelen, dan zullen die autoriteiten binnenkort te maken krijgen met vergeldingsacties. Hoe serieus neemt u zo'n dreigement? Ja. Nou, Poetin heeft al meer gemajoreerd wat dreigementen betreft. Hij heeft ook meer dan één keer gedreigd met kernwapens. Tot hem uit Beijing door de Chinezen werd duidelijk gemaakt dat toch ook de Chinezen een brug te ver ging. Ja. Maar afgezien daarvan, wat hij in theorie kan doen, is onrust stoken in steden, in dit geval in een van de Baltische staten, waar grote meerderheden aan Russen en Russisch sprekende burgers wonen. Ik denk dat het een dreigement is wat hij zeker niet direct zal uitvoeren. Maar hij kan technisch, zou ik haast willen zeggen, politiek, kan hij, als hij wil, daar via vijfde kolonnes, et cetera, kan hij daar onrust stoken. Daar zullen dan de Baltische landen, het gaat niet alleen hier om één Baltisch land, daar zullen de Baltische landen, het zijn er twee van de drie, Estland en Letland, die zullen zich daar dan teweer tegen moeten stellen, gesteund politiek en waar nodig militair door de NAVO. Maar een acuut dreigement ziet u daar nog niet in? Nee, ik zie er geen acuut dreigement in. Maar nogmaals, als Poetin zou willen, maar hij heeft wel meer theater gemaakt. Dus ik neem ook niet alles serieus van wat hij zegt. Maar hij kan, als hij dat wil, kan hij daar, nogmaals via vijfde kolonnes, et cetera, kan hij daar onrust stoken. Maar ik ben ervan overtuigd dat de autoriteiten in staat zullen zijn om daar adequaat tegen op te treden. En nogmaals, als daar steun, externe steun voor nodig is, dan zal die steun ook geleverd worden. Tegelijkertijd horen we ook geluiden dat Oekraïne vroeg of laat aan tafel zal worden gedwongen om te gaan onderhandelen over vrede. Wat hoort u daarvan uit uw netwerk? Ik hoor dit soort geluiden ook wel. Daarom sprak ik net over is de politieke wil er, de militaire capaciteit, maar daar gaat de politieke wil aan vooraf om Oekraïne te blijven steunen. Mijn zorg is dat als je nu gaat afwijken van het standpunt of er onderhandeld wordt, is aan Zelensky en is aan Oekraïne. Wat geef je dan voor signaal, retorische vraag, wat geef je dan voor signaal aan anderen in een instabiele wereld? Als dus Poetin succesvol zou zijn of is... en dat is dan gebaseerd op de stelling... ach ja, luister eens, ja, die Krim, dat is wel allemaal erg problematisch en moeilijk. En die Donbass, laat die dat Russisch spreken deel van Oekraïne... laat hem dat dan maar houden. Ik vind dat toch een redelijk gevaarlijke glijpartij die je dan aangaat. Ik zeg daar wel bij dat de voorwaarde om dat te voorkomen natuurlijk wel is... en dan komen we terug op een eerder deel van ons gesprek, meneer Kokkelman... Ja. Dat de voorwaarde dan wel is dat die politieke wil er is om Oekraïne te blijven steunen. Juist. En dan, Als die verder erodeert, dan zal Zelensky zeggen... wat heb ik in hemelsnacht nog voor alternatief? Ja. En dat brengt ons dan toch ook weer terug in Washington... waar inmiddels de steun aan Oekraïne wordt verknoopt. In ieder geval door de Republikeinen met steun aan Israël. Maar op Israël is in toenemende mate natuurlijk steeds meer forse kritiek... vanwege het recente optreden in de Gaza-regio. Met name ook een hele tijd, maar zeker ook de laatste dagen... Hoe groot acht u nou de kans dat allebei die pakketten straks van tafel vallen in de Verenigde Staten? Nou, het is een punt van zorg dat dit al gebeurt onder de Biden-administratie. Even een heel kort zijpaadje als u me toestaat. Laat staan wat er daar gebeurt als in januari 2025 er een president genaamd Trump... Ja. Of een acolyet van Trump op de trappen van het Capitool staat. Ja, even een heel kort zijpaadje van mijn kant. Wij lazen in internationale media al dat zijn dochter Ivanka Trump... en haar man Jared Kushner, destijds ook onderdeel uitmakend... van de West Wing onder Trump, alweer informele gesprekken aan het voeren is... met de premier van Qatar. Nou, dat nieuws had mij nog niet bereikt. Wat ik probeer te zeggen is dit, dat doe je niet voor de schermen, maar achter de schermen. Dat het goed is dat Europa zich eens achter de oren krabt. En ook de NAVO. Wat er gebeurt als deze man weer president van de Verenigde Staten wordt. Hij zegt dat hij binnen 48 uur een deal met Poetin dan sluit. Nou, dat is dan exclusief Donbass en de Krim, mag ik aannemen. Nu is het al een probleem met de Republikeinse Partij. Die natuurlijk, hoe je het ook bent of keert, toch grotendeels wordt beïnvloed door Trump. Ik denk dat president Biden er alles aan zal doen om die pakketten er wel door te krijgen. Maar nogmaals, Oekraïne begint met politieke wil en politieke standvastigheid aan onze kant. En als die er niet is, of als die erodeert, als die wegslijt... Ja, dan kom je in situaties waarin je moet gaan beoordelen, wij ook in het Westen... hoe moet het nou verder met de Krim, hoe moet het nou verder met Donbass... moet er dan een romp deel van Oekraïne uiteindelijk lid van de NAVO worden? Ja. Dat soort eigenlijk vrijwel onbeantwoorde vragen. Het wordt er niet gezelliger op. Misschien wel in de verkenningsfase overigens, want zojuist twittert... althans op X tegenwoordig, zegt Geert Wilders... nu met elkaar aan de slag over de inhoud. Goed gesprek ook met Dylan Jezelkus vanochtend bij De Verkenner. We zullen zien de komende dagen hoe dat daar verder gaat. Meneer De Hoop-Scheffer, ik dank u zeer voor uw tijd vanuit Den Haag. Geen dank. En tot de volgende keer. En dat zeg ik ook tegen u, dames en heren. Tot morgen namelijk hier, Natasja Kips met de Nieuwsbv. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met de meesterfotograaf uit België, Stefan van Vleteren. Bekend van zijn prachtige zwart-witfoto's. Het nieuwe boek Atelier is een overzicht van het werk dat hij in zijn eigen studio maakte. Van Jeroen Brouwers tot Rutger Hauer en van Warren Ellis tot Stormai. Van Vleteren zoekt steeds naar schoonheid en betekenis. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Lotje IJzermans in gesprek met Stefan van Vleteren. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op.